NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VVD wil deze week een kandidaat-lijsttrekker bekendmaken, schrijft partijvoorzitter Erik Wetsels in een brief over het aangekondigde vertrek van Mark Rutte. De voorzitter van de partij is blij dat Rutte nog demissionair premier wil blijven. Oppositiepartijen zijn blij met het aangekondigde vertrek van Rutte uit de politiek en zeggen dat er een nieuwe tijd is aangebroken in Den Haag. Maar zijn politieke rivalen hebben ook complimenten. PVV-leider Wilders zegt dat Rutte en hij politiek gezien als water en vuur waren, maar hij roemt hem als een harde werker die het beste wilde voor Nederland. BBB-leider Van der Plas noemt hem ook een knetterharde werker die het niet altijd handig heeft aangepakt. De Russische president Poetin en huurlingenbaas Prigozhin hebben elkaar 5 dagen na de opstand van het Wagner-leger ontmoet, zegt het Kremlin. Prigozhin is sinds zijn afgebroken opstand van vorige maand niet meer in het openbaar verschenen. En de Turkse president Erdogan lijkt een nieuwe drempel op te werpen voor de toetreding van Zweden tot de NAVO. Hij wil dat de Europese Unie de gesprekken met Turkije over een lidmaatschap hervat, voordat zijn land akkoord kan gaan met Zweden als NAVO-lid. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren niet meer vertraging op dan 5 minuten. Er zijn wel wat uitzonderingen. Op de A12 richting Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Voorburg. De rechterrijstrook is dicht en ook de afrit Voorburg is dicht. Dat veroorzaakt dan vooral vertraging op de A4, komend vanuit Rijswijk. Het oponthoud is daar zo'n 3 kwartier. Verder op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek, 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er staat een kapot de vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Of het nu om de wapenleveranties gaat of de garanties op toekomstig lidmaatschap, Oekraïne mort over de steun die ze krijgen van de NAVO. Niet in de laatste plaats omdat het tegenoffensief tot nu toe niet het gewenste effect lijkt te hebben op het front. Ze willen meer wapens en ook meer garanties. Maar kan de NAVO dat bieden? Morgen begint in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, de belangrijke NAVO-top waar dit uitgebreid besproken zal worden. Dat straks. Maar we beginnen met het grote nieuws van vandaag, het aangekondigde vertrek van premier Rutte. Want hoe is daar in de rest van Europa op gereageerd? Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Met bijna 13 jaar is premier Rutte een van de langst zittende leiders van Europa. En zeker de afgelopen jaren heeft hij zich op het Europese toneel ook ontwikkeld tot een van de belangrijkste leiders. Wat betekent zijn vertrek straks voor Europa en ook voor de positie van Nederland in de Europese Unie? Daarover Stefan Alonso, voormalig EU-correspondent en tegenwoordig chef van de buitenlandredactie van NRC. Goedemiddag, Stefan. Goedemiddag, hoi. Ja, het nieuws is inmiddels een paar uur oud, maar heb je al reacties gezien vanuit verschillende Europese hoofdsteden of vanuit Brussel op het aangekondigde vertrek van Rutte? Nou, eigenlijk heel weinig. Er kwam een reactie langs van de premier van België, Alexander De Croo. Verder zie ik wel heel veel reacties van journalisten, EU-journalisten die in Brussel zitten, die natuurlijk veel met Rutte te maken hebben gehad. En wat daaraan opvalt eigenlijk is dat het grote speculeren meteen is begonnen over wat Rutte dan nu gaat doen. Aha. Gaat hij naar Brussel? Gaat hij naar de NAVO? Dus het laat ook wel zien dat hij zeg maar in Europa nog steeds wel wordt gezien als een belangrijke speler. Hè? Er is toch veel waardering voor zijn optreden geweest in de afgelopen jaren, hoe hij dat gedaan heeft. Ja. En men ziet hem wel als een hele kansrijke kandidaat voor allerlei topposities binnen Europa. Precies, want die komen volgend jaar na de Europese verkiezingen natuurlijk weer vrij. Dus daar wordt in sommige hoofdsteden wel rekening mee gehouden dat Rutte daar eventueel voor in aanmerking zou kunnen komen. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, Rutte heeft natuurlijk zelf al aangegeven dat hij vandaag nog, dat hij dus niet geïnteresseerd was in een topjob. Maar ik geloof dat de NAVO-positie komt over een jaar vrij. En over een jaar moeten we het ook gaan hebben over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. En ook over de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Hè. Dat is de club waar alle regeringsleiders in zitten. Waar Rutte zelf jarenlang een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dus een jaar is lang. Het is helemaal niet uitgesloten dat hij binnen dat jaar gewoon toch weer steeds in beeld zal komen. En nou ja, de grote vraag is natuurlijk, wil hij het? Ja, En als we even kijken naar de consequenties van het vertrek straks, Stefan. Je zei al, zeker in de relatie tot Parijs met Macron, maar ook met Berlijn, zeker in de jaren van Merkel en in Brussel zelf, was hij toch een graag geziene gast de afgelopen jaren. Zal het als een schok aankomen in deze verschillende plekken? Ja, ik denk het wel. Hij was wel echt. Hij had ook echt de reputatie van oliemannetje. Dat zag je ook recent weer bijvoorbeeld. Hij heeft natuurlijk in het verleden die Turkije-deal gemaakt over migratie. Hij was nu iets soortgelijks met Tunesië aan het bekokstoven. En hij had ook hele goede banden met Meloni, de Italiaanse premier. Ja. En dat is ook bijzonder, want er is natuurlijk jarenlang een soort Noord-Zuid-probleem geweest tussen landen als Nederland en landen als Griekenland en Italië. En hij heeft dat wel degelijk overbrugd, dat probleem. Dus ik denk zeker dat een schok zal zijn voor menigeen. Hij heeft natuurlijk ook na de Brexit, die jij natuurlijk ook uitgebreid volgt, maar ontstond er toch de discussie van als het VK wegvalt, wat zijn dan de landen die zeg maar boven komen drijven als nieuwe machtsspelers? Nou, dat bleek echt Nederland te zijn. Dat zag je bijvoorbeeld heel erg in de relaties met Frankrijk, die ontzettend zijn aangehaald in de afgelopen jaren. Macron en Rutte, dat zijn gewoon politieke bloedbroeders geworden. Rutte zei ook altijd over Macron dat hij die als eerste belde. En dan pas Scholz, ja. de Duitse bondskanselier. Dus ik bedoel, allemaal, op al die vlakken zie je dat de persoon Rutte altijd een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En ik denk dat dat voor heel. Misschien dat ook verklaart waarom er nog zo weinig gereageerd wordt. Want iedereen moet natuurlijk wel even heel goed nadenken over wat het allemaal gaat betekenen de komende tijd. En los van wat het zou betekenen op het Europese niveau, wat zal het betekenen voor de positie van Nederland in Europa? Als, zoals jij het omschrijft, Rutte dus blijkbaar zoveel aanzien genoot van heel veel van zijn collega's in Europa. Ja, dat is dat wordt een hele, hele spannende vraag. Ik moest zelf vandaag heel erg terugdenken aan een rapport van Klingendaal uit 2019, waarin al werd gewaarschuwd dat het Nederlandse buitenlandbeleid te zwaar leunt op één persoon, namelijk Mark Rutte. Klingendaal zei van ja, als je dat niet inbedt met andere sleutelposities binnen Europa, dan wil je de dag dat Rutte zeg maar vertrekt, wil je eigenlijk niet meemaken. Want dan ontstaat er een soort groot diplomatiek zwart gat. Mm-hmm. Nu is het zover. Dus de vraag wordt, gaat dat zwarte gat zich ook inderdaad openbaren? Helemaal definitief kun je dat natuurlijk nog niet zeggen. Maar het is wel zorgelijk, omdat natuurlijk niet alleen Rutte is vertrokken, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Is nu politiek vleugellam. Wat ik ook interessant vond afgelopen week was dat bekend werd dat de EU-ambassadeur, onze EU-ambassadeur in Brussel, Robert de Groot, die wordt vicepresident van de Europese Investeringsbank. Mm-hmm. En hij gold als een hele invloedrijke, belangrijke diplomaat binnen het Brusselse. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zijn er gewoon wel heel veel mensen die nu op dit moment. Dan is Nederland wel heel veel invloed aan het verliezen in hele korte tijd. En hoe je dat goed maakt, dat wordt echt de uitdaging voor het ministerie van Buitenlandse Zaken de komende jaren. Dus wie er op die positie zitten en hoe lang ze er zitten is ook echt heel bepalend over hoe Nederland het doet in de Europese Unie. Want waarom is het voor een opvolger straks van Rutte zo moeilijk, denk jij dan, om de positie die Rutte heeft opgebouwd snel weer te bereiken? Nou ja, kijk, het hart van de Europese samenwerking wordt gevormd door de Europese Raad. Dat is het gremium van de regeringsleiders. Die komen af en toe bijeen op een EU-top en dan zitten ze met z'n, wat zijn het op dit moment, 27 geloof ik. Zitten ze in een zaaltje. En dat zijn zeg maar echt de momenten dat de grote besluiten worden genomen. De lijnen worden uitgezet voor wat we zeg maar de komende maanden en komende jaren gaan doen. Ja. Dat is dus een heel belangrijk spel wat op dat moment plaatsvindt. En de senioriteit die je daarin hebt, in die club, is gewoon heel erg belangrijk. En Rutte was gewoon een van de langzittende premiers. En als je daar als nieuweling binnenkomt, dan ken je dus helemaal niemand. Hè? Dus je moet dan echt je van onderaf moet je jezelf naar boven vechten. Zorgen dat je goede contacten krijgt. Zorgen dat andere leiders je af en toe ook iets gunnen. Dat is een lang proces. Dat is niet iets wat je zomaar even opbouwt. En Rutte was hier natuurlijk gewoon intussen ja, toch wel meesterlijk bedreven in. Dus dat wordt best wel ingewikkeld voor zijn opvolger. Ja. Een diplomatiek zwart gat, zei jij dus, Stefan Alonso. Zou het wel eens kunnen worden voor de positie van Nederland in de Europese Unie met het vertrek van Rutte en dus ook van de minister van Buitenlandse Zaken en zelfs nog de permanente vertegenwoordiger van Nederland in Brussel. We gaan het zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. Hartelijk dank voor je toelichting. Stefan Alonso was dat van NRC. Bedankt. En bij mij is aangeschoven Katrien Straatman met het laatste nieuws rondom het aangekondigde vertrek van de premier. Ja, want we gaan natuurlijk nog even kijken naar het debat, hoe dat verloopt in Den Haag. Er wordt druk gedebatteerd over de val van het kabinet. Ze hebben nu even schorsing, geloof ik. En verslaggever Roel Bolsius, die volgt dat voor Alex, ons. Als het goed heb ik... Wil jij mij contact maken contact met de zender met Roel? Voordat zij weer... Roel, je bent in de uitzending nu live. Me niet aan hebben staan. Hallo, met Roel, hoi. Roel, je bent nu in de uitzending. Ja. Roel, hoe gaat het debat? Want ja, na alle loftuitingen voor premier Rutte, die dus nu opgestapt is of gaat opstappen, er komt inmiddels ook felle kritiek, begrijp ik, op hem. Ja, dat klopt inderdaad. De oppositie gebruikt dit debat ook echt om af te rekenen met het beleid van Rutte 4. En eigenlijk ook met de kabinetten Rutte van hiervoor. De rechtse partijen wrijven hem echt aan dat het Rutte niet is gelukt om meer grip te krijgen op migratie. Bijvoorbeeld Joost Eerdmans van Ja 21. Toen in 2015 de stroom asielzoekers uit Syrië kwam, zei Rutte, dit nooit meer. En nu, 8 jaar later, is de prognose dat we er toch weer 70.000 bij krijgen. Dat zijn er dus wel 10.000 meer dan in het jaar 2015. En de pijnlijke werkelijkheid is dan ook dat onder de opvolgende kabinetten Rutte er geen stilstand is, het is achteruitgang geweest. Ja, Eerdmans zegt dit ook vooruitlopend op de verkiezingen die eraan komen. Hij wil uitstralen dat ondanks dat de VVD breekt met dit kabinet over asiel en migratie, dit toch niet de partij is waar asiel en migratie in goede handen is, in zijn ogen. Maar goed, of de kiezer dat ook echt gaat overtuigen, ik weet het niet hoor. Dat moeten we gaan zien. En hij zei dat geloof ik in een fel debatje even met Mirjam Bikker, hè, van de ChristenUnie. Ja, onder andere met Mirjam Bikker. Maar hij had zelf het woord ook op anderen reageert die hierop inderdaad. Op die okay. Komen er buiten debatten om, Roel? Natuurlijk, het nieuws is er nog heel vers van het opstappen van premier Rutte. Nog interessante reacties. Ja, partijvoorzitter Erik Wetsels van de VVD heeft gereageerd. Hij zegt dat hij enorm veel respect heeft voor het moeilijke besluit dat Rutte genomen heeft. Rutte heeft in zijn ogen altijd oog gehad voor het landsbelang. Hij verdient een unieke plek in onze parlementaire geschiedenis. Dat zijn dus warme woorden. Maar hij kijkt ook al vooruit naar wie dan de nieuwe partijleider van de VVD moet worden. De partij VVD wil deze week al komen met een kandidaat lijsttrekker. Die hoeft het dan niet te gaan worden. Daar gaan uiteindelijk de leden van de VVD over. Maar het is wel duidelijk deze week al wie de voorkeur gaat hebben van de partijtop. En dus ook grote kans dat die de nieuwe partijleider van de VVD wordt. Maar dat horen we later deze week. Het gaat allemaal heel snel. En nu zijn ze dus even aan de lunch. Wanneer gaan ze weer verder, Roel? 14:15. Oké, dankjewel. Roel Bolsius vanuit Den Haag. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Het moet een moment worden waarop de steun aan Oekraïne opnieuw kracht wordt bijgezet. De grote NAVO-top in Vilnius die morgen begint. Maar wat kan de NAVO Oekraïne concreet toezeggen op dit moment? Daarover is in Oekraïne zelf behoorlijk wat skepsis. Zeker nu het tegenoffensief stroever verloopt dan gehoopt. Ik ga erover praten met defensieprofessor en directeur Europese politiek bij het Egmond Instituut in Brussel, Alexander Martelaar. En ook met onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen vanuit Oekraïne. Welkom beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Michiel, om bij jou te beginnen. Je bent op dit moment in Oekraïne. Zijn ze daar nou bij jou op straat mee bezig met die NAVO-top die morgen begint? Ja, zeker wel hoor. Kijk, dat NAVO-lidmaatschap, de populariteit daarvan is natuurlijk enorm toegenomen het afgelopen jaar. Hè. 82% wil heel graag een lidmaatschap van de alliantie. Mm-hmm. Ja, wij discussiëren wel eens over die 2%-norm, hè, Tim. Van nou, 2% van het bruto nationaal product moet naar defensie. Nou, hier gaat een derde van het nationaal budget gaat naar defensie. Ja. Dus mensen zijn er natuurlijk wel mee bezig. En Zelensky heeft er de afgelopen dagen, de president, natuurlijk vooral in het buitenland een groot punt van gemaakt. Hè. Hij heeft met Duda, de Poolse president, gesproken, die voor lidmaatschap van Oekraïne is. Althans voor een heel erg duidelijk perspectief daartoe. Mm-hmm. Met president Nauseda van Litouwen, de gastheer van de top. Hè, vanuit, die zegt ook, we moeten niet meer aarzelen. Oekraïne verdient lidmaatschap. Dat zei zelfs Erdogan. Ja, dat is natuurlijk uitgebreid in het nieuws geweest de afgelopen dagen. Ja, in die zin denk ik dat het meer leeft dan ooit tevoren, Tim. En wat wil Zelensky horen de komende dagen? Wat voor toezeggingen verwacht hij? Want het zal denk ik heel moeilijk worden om op hele korte termijn natuurlijk toezeggingen te krijgen over dat lidmaatschap. Ja, zeker. Kijk, het enige wat Kiev officieel zegt, hè, namens de president, maar ook bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, we willen een duidelijk signaal, hè, voor die weg naar lidmaatschap. Wanneer dan? Hè? Zelensky heeft zelfs gezegd, jij komt helemaal niet naar die top toe als er geen zicht op lidmaatschap is. En wanneer dat dan is? Er is wel zo dat Kuleba, die minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, heeft vanochtend getwitterd dat het Membership Action Plan, nou, ik denk dat mijn medespreker daar meer over kan vertellen, dat wordt geskipt voor Oekraïne. Dat is een langdurig proces waar ook Finland afgelopen jaar aan ontkwam. In die zin is er dus wat meer hoop op een wat snellere toetreding en dat er dus ook meer zicht komt op die daadwerkelijke toetreding. Kijk, er zijn heel veel publicaties de afgelopen dagen in de Oekraïne, maar ook in internationale media geweest, waarin Oekraïne probeert eigenlijk beeld om te draaien. Wij zijn geen last voor de NAVO, wij zijn een aanwinst voor de NAVO. Wij zijn een democratie en wij hebben de meeste gevechtservaring van alle Europese landen. Wij brengen de NAVO-standaarden al lang in praktijk. Hè. Wij testen de luchtafweer die geleverd wordt door NAVO-landen. De wederopbouw na de oorlog gaat straks beter, et cetera. Vluchtelingen kunnen misschien weer terugkeren vanwege de stabiliteit die dat NAVO-perspectief biedt. Dat soort dingen. Ja, men wil een duidelijk signaal en men bedoelt ongeveer dat daarmee. Dus meer dan veiligheidsgaranties alleen. Ja, meneer Matelaar, het officiële NAVO-standpunt is vooralsnog nog dat Oekraïne op termijn zeker mag toetreden, maar nog niet zolang het land in oorlog is. Hè. Ik wil u even mee laten luisteren, en ook Michiel, naar wat president Biden gisteren hierover nog zei in een interview met CNN. I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now. Meneer Martelaar, kunt u uitleggen waarom Biden hier zo stellig is? Waarom is het überhaupt eigenlijk zo moeilijk om een land te laten toetreden als die oorlog nog gaande is? Wel, het korte antwoord is dat het misschien op dit ogenblik ook helemaal niet in het belang van het bondgenootschap in haar geheel is om daar grote haast mee te maken. Het voorbije jaar is duidelijk geworden dat NAVO-lidmaatschap eigenlijk de enige echte veiligheidsgarantie kan zijn voor Europese landen. Maar om daartoe te komen voor Oekraïne, ligt er nu een pakket van maatregelen op tafel. Een aantal daarvan zijn weinig controversieel, zoals het opvoeren van de langdurige, meerjarige militaire assistentie. Mm-hmm. De transitie naar de F-16-gevechtscapaciteit is daar een goed voorbeeld van. Er wordt ook een nieuw institutioneel kader gecreëerd, met die nieuwe NAVO-Oekraïne-raad, mm-hmm. die Oekraïne als een soort van gelijkwaardige partner plaatst als de NAVO, maar dat echte lidmaatschap? Wel, een aantal bondgenoten zijn daar inderdaad voorzichtig in, omdat als je Oekraïne eenmaal lid maakt, dan moet je die veiligheidsgarantie ook wel hard kunnen maken. Het beroemde artikel 5, wat dan natuurlijk ineens ook voor Oekraïne gaat gelden. Een aanval op één is een aanval op ons allemaal. Ja, precies. En daar geeft de Amerikaanse administratie, maar ook een belangrijke bondgenoot als Duitsland nu vandaag in aan, dat het eigenlijk op dit ogenblik niet opportun is. Dus op een later ogenblik, afhankelijk van hoe de oorlog zal eindigen, wordt daar opnieuw naar gekeken. Maar een aantal andere Europese bondgenoten is toch wat teleurgesteld dienaangaande en dringen aan op een heel duidelijk perspectief. Ja. Maar ten gronde blijft de essentie van de zaak. De NAVO concentreert zich vandaag eerst op het kunnen realiseren van die collectieve verdediging voor de 31 bondgenoten die er al zijn. En pas als dat helemaal rond is, kunnen we gaan nadenken over het toevoegen van nieuwe bondgenoten. En Oekraïne verwelkomen zou daarin wel een heel belangrijke beslissing zijn, maar die is duidelijk niet voor morgen. Tegelijkertijd, hè, Michiel refereerde er ook al even aan. Zelensky is nog bij Duda, de president van Polen, op bezoek geweest. De Baltische staten, die zijn veel meer geneigd om Oekraïne tegemoet te komen. Zou dat toch voor frictie kunnen zorgen op die NAVO-top de komende dagen? Wel, ten dele wel, maar het is helemaal begrijpelijk, omdat voor landen als Polen en de Baltische staten zou de Oekraïnse toetreding een meer geografische buffer geven. Ze worden bij wijze van spreken zelf ook beter beschermd, omdat er komt een bondgenoot bij. Mm-hmm. De Russische dreiging wordt ook, zeker voor Polen, geografisch, in de zuidoostelijke sector verder weggeduwd. Dus dat is in hun eigen belang. Maar tegelijkertijd kijkt men daar naartoe vanuit Washington als, veiligheidsengagement aangaan betekent ook dat je ze hard moet kunnen maken. Dat betekent ook dat er een 2/3 meerderheid in de Amerikaanse Senaat daarvoor verzameld, mm-hmm, moet kunnen worden, wat op dit ogenblik niet vanzelfsprekend zou zijn. En bovendien wordt ook duidelijk dat als je het NAVO-territorium uitbreidt, ook de omvang van de totale verdediging die je nodig hebt om alles effectief te kunnen verdedigen, every inch, mm-hmm, of NATO territory, zoals Biden het vorig jaar zo mooi zei, dat wordt dan navenant ook een grotere uitdaging. Ja. En die is niet helemaal doordacht, of alleszins niet alle bondgenoten zijn helemaal dezelfde mening toegedaan die aangaande. Michiel, andere waar Zelensky ongetwijfeld een punt van zou maken, denk ik, is het leveren van wapens. Hè? Want hij toont zich in verschillende interviews ook de afgelopen dagen toch bepaald niet heel positief over wat er geleverd is om dat tegenoffensief tot een succes te brengen op dit moment. Ja, zeker. Kijk, en daarmee verwoordt Zelensky natuurlijk ook wel de zorgen die met name die militairen uiten, hè, de afgelopen dagen ook. Ik sprak net een militair die in Bakhmut heel erg veel heeft gevochten en die zei ook van NAVO, die NAVO-top, het is voor mij een beetje ver weg, maar leidt het tot meer wapens? Want voor ons gaat het natuurlijk om die toetredingen op lange termijn, maar het gaat, mm-hmm, er ook gewoon om of dit offensief, hè, of wij nog een land zijn straks, hè, voordat we eventueel kunnen nadenken over toetreding. Dus en daar zijn van wapens heel erg belangrijk voor. Zelensky en ook de oppermilitair, hè, Zaluzhny, de oppercommandant van Oekraïne, heeft ook gezegd van dat offensief gaat inderdaad moeizaam. Nou, dat weet ik ook. Ik ben in Zaporizhia, de stad Zaporizhia. Dat is niet zo ver van het zuidfront waar het allemaal eigenlijk om draait de afgelopen weken. Daar gaat het gewoon heel erg stroef. Zaluzhny en Zelensky die zeggen het komt door een gebrek aan munitie. We hebben gewoon nog steeds niet alles. We hebben bijvoorbeeld te weinig luchtsteun om een offensief te kunnen doen. We kunnen wel aanvallen. We zien video's van panzerwagens en tanks die vooruit rollen en dat zuidfront, maar vervolgens toch worden aangevallen door Russische drones, door Russische artillerie. We hebben te weinig luchtsteun, te weinig munitie. Ja, dat is natuurlijk de dagelijkse zorg. We moeten overleven voordat we straks nog na kunnen denken over lidmaatschap. En meneer Matelaar, dat moet toch ergens ook een pijnlijke boodschap zijn voor de NAVO-landen. Er is heel veel toegezegd, er is ook heel veel beloofd, maar dan vooral ook op de middellange termijn. Hè. Denk aan de F-16's, de luchtsteun, het opschalen van wapen- en munitieproductie, hè, waar veel EU-landen zich ook aan gecommitteerd hebben. Maar daar heb je niet direct morgen profijt van. Is er ook iets wat de NAVO de komende dagen op hele korte termijn voor dat tegenoffensief kan toezeggen nog, denkt u? Wel, het klopt dat er een hele tijdshorizon is tussen een politieke toezegging om militaire assistentie te verlenen en de aankomst van die militaire steun op het terrein. En dat kan soms voor wrijving zorgen, maar in zekere zin, daar waar de politieke discussie over de Oekraïnse toetreding eigenlijk een semantische discussie is over wanneer zal dat gebeuren, mm-hmm, worden er nu toch wel steeds vergaandere toezeggingen gegeven om Oekraïne meer en meer te laten overstappen op westerse wapensystemen en vooral het volume. Het volume van die assistentie wordt opgeschroefd. En wat heel belangrijk is dat er zowel door de Verenigde Staten als andere bondgenoten een sterk signaal wordt gegeven dat die steun zich de komende jaren zal verder zetten. En dat is in zekere zin nog wel materieel belangrijker voor Oekraïne vandaag. Daar gaat het Zelensky ook om, denkt u? Als die puur politieke discussie, waarvan toch inmiddels duidelijk is dat ze niet op korte termijn beslecht zal worden. En in die zin denk ik dat er ook voor Oekraïne best wel heel materiële uitkomsten zullen volgen, omdat het dan duidelijk wordt dat de steun die er nu is niet gaat opdrogen. En dat heeft belangrijke reikwijdte over hoe kunnen we nadenken over de verdere vooruitzichten van dat tegenoffensief. Ja, het zal namelijk niet stilvallen. Exact. Michiel, desalniettemin, als we even kijken naar hoe belangrijk die top uiteindelijk is en wat er voor Oekraïne dus op het spel staat, krijg ik toch ook wel de indruk dat het best zou kunnen zijn dat het voor Oekraïne enigszins op een teleurstelling kan uitdraaien. Zeker als er zoveel behoefte is aan steun op die hele korte termijn nu voor dat tegenoffensief. Ja, zeker. Er wordt veel, ook door de militairen die ik vandaag sprak, wordt gezegd, maar wij deden bijvoorbeeld, een van die militairen deed dat ook, die deed mee aan een missie in Irak. Dat was natuurlijk een door Amerikanen gestarte missie, die uiteindelijk een soort internationale missie werd. Er zijn zelfs 13 Oekraïners omgekomen in Irak. En deze militair zei mij vanochtend van ja, die 13 militairen, waarvoor zijn die dan gesneuveld? Hij wees op dat Boedapest-memorandum, dat is in 1994 afgesproken, van nou, Oekraïne zou de kernwapens die er toen nog waren in dat voormalige Sovjetland, zouden ze opgeven in ruil voor territoriale integriteit, voor soevereiniteit, dat de Amerikanen, maar ook de Russen uiteraard, de grenzen zouden respecteren. Dat is echt een pijnpunt. Dat is niet alleen een pijnpunt in Oekraïne, maar ook in het oosten van Europa. Van die afspraken, hoe hard zijn die? En daar is in Oekraïne nog veel pijn. En we zullen denk ik de komende dagen moeten zien of die pijn enigszins verzacht wordt. We gaan het met jullie beiden volgen. De NAVO-top die morgen dus begint in Vilnius. Mag ik u beiden bedanken. Defensieprofessor Alexander Matelaar en Oost-Europa-verslaggever vanuit Oekraïne Michiel Driebergen. Straks na Sterrennieuws is het weer tijd voor Radio Tour de France. Er is weliswaar een rustdag in de Tour, maar er valt nog meer dan genoeg te bespreken. Gerard Joling schijnt ook langs te komen zometeen. Wordt ongetwijfeld weer een heerlijke uitzending. Henry Schut en Robert Meder zijn de komende uren uw gastheren. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Ik wens u een hele fijne middag. NPO Radio 1. Ook voor theaterfestival De Parade is de zomer weer begonnen. Deze week is Kunststof er te gast met een eigen tent en mooie gasten. Milo van Goldband, Niels van der Laan, Wende, Hanna Bervoets en vele anderen. Luister naar de NTR met Kunststof. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl.